بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين خاصة سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد جلنا بلسنة يالو جلتين انتبه صلى الله عليه وسلم كن يجل إن شاء الله في اليمن تمام ويتي في مدر وحنا yent bi waxna sallallahu alaihi wasallam ne borom xam xam yi ñum ñoy doona yenenti alayhi salatu wassalam te waxul ne manam borom xam xam yi doono lañ ci kenn ci yenenti manam kon ñom ñoy doona yenenti de mañe manam ñom ñep waye ndawal yalla ni mom ci jëmi bopum sallallahu alaihi wasallam manam buñu gisee gisoon nañ ay catégorie nit ñoo xamantene kélo ko ci nek dafa am ay yeralte bu spécial waxul na borom subhanahu wa ta'ala dafa moñe sa xol ci xolu yeralte bob manam say jikko sa ay melo dafa mel non sa dafa say xal et cetera sa di ko le fait que mu nek yeralte rek ngeen di wouté lolou mom da ngeen koy wouté ak tam li ci addu manam li nga xamantene nek yeralte moko waral wa yuru yoyu manam nitu yalla bobu day jël yenante bobu ci lepp mais yenante bi sallallahu alayhi wasallam moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala moñul kenn ci xolam ndax lolu maqama la bo xamne dafa manam duna jamono ju nek day am kenn ko xamne borom bi day moñe xolam ci ñu mel non parce que lolu dafa nek lo xamne dafa kawé kawa bo xamne du garantie ben période manam lolou mom motax ñooñu nonu duré dañuy exister chaque période mais aussi duré chaque période bu nek kenn kessé mo ci am voilà genre ki yoy ñooñu ñu spécial lañ moy ñoom lañ gissul ci wa ci biñu giss ak itlaq wa taqyid hein moy wa ahlul itlaqi niki nonu mom lañ gissul ci wa ahlul muhabbati jotone nañu am développement ay détails ci jotay yi wessu ci ñooñu ak lan moy seen caractéristique non lañ ñëw ñu doxale fam lañ ci et cetera ay nit lañ ñoo xamantene kon kenn ku ci nekk borom subhanahu wa ta'ala dalay defal lo xamantene manam mën nga taxaw sax ne man lima yalla defal musu ko defal kenn te do ko defal ci kenn te lool deug la ndax tout simplement façon nit bi nga doon la manam ni nga mel ci yenen bi sallalahu alayhi wasallam manam yow deug manam yannabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan mom moy sa manam mom moy ki nga manam moy yow deug voilà yow silhouette am nga en fait ben silhouette nga ben yere nga ci yere mbubu nga ci mbubu mi voilà kon lol nak mom motax sayyid abu yazid al-bustami radiyallahu anhu wa ardahu di wax ci mbiru mel mbiru ga yoy dal ni wax ne manam ci maqam bobu dal ne bula yalla joxone khul manam khulla manam xarito gi mu joxone mam ibrahima alayhi salatu wassalam jox la jokolante kaddu bu don jokolante kaddu ak sayyidina musa alayhi salatu wassalam ak rawhaniya manam le fait que yent yalla isa alayhi salatu wassalam nek ko xamantene caractère manam spirituel mo dominer ci mom manam caractère ruham mo dominer ci mom ko caractère humain mom manam bu la yalla dajale won ñet yépp may lako ñaan ko mu dolle la ndax yalla am na lu ko upp voilà manam bu tok mu ko ne fiñ toll nak mom tawarkal bax dede yalla lu mu la meunti may ak lu mu reuy yalla am na lu ko upp légi nak fofu lay wax né mëna wa am wa a'la li gëna kawé maqamatul aarifin moy maqam aarif billahi moy sujudu qulubi moy sen sujudu xol wa am aarif billahi sen maqam bi gëna koy mo ngi démé ba gis né sen xol mom dafa sujud wa moy nit ko xamantene so gissone nango xolam sujud bi limi tekki moy dafa stabiliser wu ci yalla kesse manam du giss lulul yalla du and ak dul yalla du nek lulul yalla ay mbirum yep ci yalla la yalla rek lay giss ci côté yep ci lu rek fu meuna djublu et cetera voilà à travers lu meuna xew mom yalla lay giss et que voilà donc mom dafa sujudal yalla wa dafa djublu ci yalla kesse ba par daf ci stabiliser wu ci xal mom kon mu ne fa man kep ko xamne raa dafa gis qalbu mo xolam saaji dan di aji sujud faqat deug deug balaxa jotana azrata jombartal manam ko xamantene tay da nga tok gis ne sa xol vraiment sujud na mom lolu moy wanane yow ci somum bi egg nga ba wa wa ma summiya lolu ta tudde wuñ al qalbu xol qalban khol illa ludul ndere li anno nak mom khol yataqallabu day jaar lar bi min sujudin joge ci sujud ila sujudin dem ci benen sujud xanjatu deng kon nga gis ne xolam kon day sujud dem joge ci benen sujud dem ci benen sujud mais façon sujud bob bokk tok sujud bi ñi wax parce que façon sujud yi xol yi di sujud di jugge parce que en fait ndax lan ndax minde fi addu bi amul dara lu fi nek lulul day sujudal borom bi wa in min shay la yasbihu bihamdi ak wala walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi yalla walillahi ñen buri yalla subhanahu wa ta'ala donc kesse rek yasjudu lu sax dak ci di sujudal ma fi samawati bo lu nek ci asaman wala dak fus kon lu nek ci asaman ak fus yeb deñu ñu ci di sujudal borom subhanahu wa ta'ala mais nak sauf que comme niñ ko gissé won nit ki en fait day sujudal borom mu comprendre né mom daf ko def ak ko comprendre bobu nak sujud tamit bokku tok sujud bi gaay def buñuy sujuli sujud bi gaay def biñuy julli rot sujud bobu lolu ben forme la bo xamantene dafa volontaire manam nit ki lañ koy laaj né ko def ko mu def mais benen rot sujud bi nga xamantene mom ñepp dañ koy def e ñu bëgg ko ñu bañ ko dañ koy def moy le fait que borom subhanahu wa ta'ala créé aduna bi ba paré mu nek ay loi yu mu teural loi yoy manam parce que baatu sajada limi tek moy khada moy toroxlu wacc sa bop dam donc motax kuy sujud day wacc bopam damu lemu voilà donc mbolam lu nek ci aduna bi nak borom subhanahu wa ta'ala daf ko obliger mu top ay loi lolou mom motax nga gis xam xam yi yu demé nek ay moy presque xam xam yepp ay physique ay chimie mathématiques ak yeneen xam xam yi wër wër lo ci yepp da nga gis dañuy nek ay mbir yo xamantene ay loi lañu top ay règles yo xamantene duñ ko mëna moy en fait voilà duñ mëna moy règle bobu man duñ obliger mbir ñu non lay démé niko yalla bëggé bamu dess yalla su bëggé def lu ñu tuddé xarbaax xarbaax lu ya xarqul aada moy def lo xamantene dafa wuté ak la daan am naturellement bu boba loolu lu ñu tuddé miracle té loolu tamit jëfu yalla la parce que loolu d'ailleurs loolu la nit ñi di gëna gis né jëfu yalla la sax que li nga xamantene mom du miracle li nga xamna du miracle nit ñi dañ koy jappé comme lu naturel lu normal langam mais buñu gisé lo xamantene kat li vraiment daanul demé ni ñu gis né mu extraordinaire manam extraordinaire bobu ci bëtu nit ñi la manam ci bëtu ñi am ki raay ci seen bëtu la mais sino ñi nga xamantene ñom seen xol dafa ubbe ko ñuy gis borom bi ci lu nek ñom lu naturel li ñu jappé ni dafa naturel yoyu naturelul ci ñom parce que tout le temps dañuy gis ni borom bi di doxale mbir yoyu am dañuy gis né borom bi ndagaté moy def li moy def li moy def li lool amul lu naturel amul manam naturel dans le sens amul lu lo xamantene day demal bopam non lenn lu ci nek borom subhanahu wa ta'ala moko tek ba nga xamantene looy lolu yeme la le fait que ndox boko tege ci tal muy bax faw bu deme manam bu deme ndox mu tangor bi yegg ci 100 degrés day commencer bax muy loi bo xamantene yalla moko defé non dogal ko ci ndox de telle sorte que dogal ko ci digënde ndox mi ak tal bi voilà que de telle sorte que fu ndox mi amé contact ak tal bi de manière indirect bu yeggé ba 100 degrés day commencer bax manam donc lool ak yeneen yi nga xamantene manam moy comme par exemple nit ki bu woté karaw gi day jugat manam borom subhanahu wa ta'ala bindé karaw ak ci yaram nit de telle sorte que karaw gi day pousser manam day genn nga xamantene loi bobu yalla moko teural ni ni borom subhanahu wa ta'ala tamit mo teural mbiri de telle sorte que peut-être par exemple nit ki su nekké ci ngelaw li su bayé ko hein su taxawé fi né day jëm taxaw ci ngelaw lu bayé ko day war bi représentant bi borom subhanahu wa ta'ala teureulé nonu aduna manam de telle sorte manam ndax la manam mbir yépp dañu sujjotal borom bi manam mbir yépp dañu obligé top ni nga xamantene non moy loi yi borom bi teureul ne obligé mbir mi ni lay dem légui nak par contre ki nga xamné dafa yewu dafa yewu moy gis lolu mais ki nga xamantene day nelaw en fait dafa am kiray ci diggal ci beutum beut xolam yi mom tout temps day gis né bien c'est normal c'est la loi de Newton yo tamit voilà la pesanteur nangam nang man mom non lay gisé mbir mi té du gis sax né derrière loi bo mais loi bo pourquoi muy appliquer wu sa su né té manam lutax muy appliquer wu ci corps yépp est ce que doune amna ku nek ci ginnaw ko xamantene mo teureul loi bobu et que corps yépp dañu obligé soumettre ci loi bobu de gré ou de force manam ou de force la motax khalaati wu non voilà tout simplement voilà parce que ñepp d'accord nañ ci nek parce que en tout cas ñi nga xamné amna ñu domaine xam xam ci lu nek d'accord nañ ni mbir mi ndekete dafa am ay loi yu ñuy top d'ailleurs loolu tax ni mën ko régir en tant que xam xam mën ko tek dal ni ap tawaram la wala ñu mën ko tek dal ni li ko ap règle la wala ñu mel donc voilà mi ngi nonu yaramu nit ki taw comme par exemple cellule hein ñu ñu renouveler wo ñu yend de di renouveler et cetera hein mi nga xamantene nonu la bu amé attaque extérieure hein bu amé attaque extérieure non la automatiquement manam système immunitaire manam non lay développer wo automatiquement sans que manam lolu yep di borom subhanahu wa ta'ala parce que lan motax parce que tout simplement mbir yi dañuy top ay loi yu len yalla teureulal te munuñ ko bañ obligé manam comme ñom ñep dañu sujjotal yalla legui nak ci kaw lolu tamit xol bi état yi mi jallar bi ko lolu tamit ben xéetu sujjot la kon lolu mo lay wax ne xol du den di jugé ci sujjot di dem ci benen sujjot mona amma nda kon amma ndal man ki nga xamantene nak raa du ko gis qalbo xolam yasjudu muy sujjot faqat dafa fekk ne deug deug raa gis na qabla zalika lu jitu lol qiyamahu ak taxawam manam li la moy beral sujjot bi nga xamne mom moy xol bi stabiliser wu ci walu yalla yi kesse nit ki bu xol stabiliser wu ki yalla kesse ak ci jikko yu rafet yi ci melo yi nga xamne ñom ñoo ñu gëreum yi deñ complètement ci jikko yu ñaaw yi ak melo yu ñaaw yi da ngay gis lool moy xolam sujjot na maintenant su fekkante ne dafa gis xolam nak di sujjot manam di jugge ci état bu bon di dem ci état bu baax lool moy matakul deug bu gisee état bi moy lool mom lañu firé ne dafa taxaw mi ngi sujjot manam di jugge ci état bu bon di dem ci état bu baax manam kon ce qui veut dire stabiliser bu voilà kokku non mu ne ku mel nonu faqad deug deug ra dafa gis qabla zalika lu jitu lol qiyam wa taxaw wo wote lol naqsun ak wagne ko la lolou ak wagne ko la wa minhu motax ci mbir mom qawluhum ci lañu waxe ñom nitu yalla ne ma arifna xamuñu naqsa wagne ko abu yazid moy al-bustami radiyallahu anhu illa ludul min qawlihi ci waxam bim nan ra'aytu gisna qalbi sama xol yasjudu muy sujud manam la fekk mo ne gisna sama xol muy sujud ci lañ xamene ndekete amna ak wagne ko ko duma dab wala manam lolou buntu bobu mom motax legui muy indi ben développement manam ci walu sujud bi manam bu xol bi di manam bu sujud mo ne wa sujudu xol bi inma li am ba def moy yaqulu day nek lil asma yeur tour al ilah yan ko jom bur yalla la du tiagen li zati ñel nek borom saxan manam donc sujudu xol bi manam moy prosternation bobu ñu wax nga xamne xol bi moko def donc ci tour yalla c'est donc le nom divin la tour yalla yi lañu sujudal mais pas l'essence divine parce que l'essence divine moy zat bi amuñu ci accès manam mindi fi amuñu ci accès xamuñ ci dara voilà ruh moko meuna mo ci meuna am un aperçu mais pas xel wala xol wala yaram wala muné wo man kep ko xamné sajada dafa sujud zahiruhu bitim takhalla dana wet dana roccé ko an wolif ko ash-shaytan shaytan yabki di joy manam nit ko xamantene jëmum dafa sujud manam physiquement du xol bien mais physiquement lu sujud bu boba lan moy xew shaytan day ber commencer joy comme ni nga xamantene non la koy wax ci note bas de page bi mune lol ab hadith hadith comme ni nga xamé hadith la bo xamné hadith bi daf né iza qara abu day jang ibnu adam doom adam as-sajdata suratu sajda wala bok ci ñu mën ko firé tamit manam sar bo xamné ay bo xamné lañ dem ba waro fa sujud fa sajada mu sujud i'tazala day beru ash-shaytan shaytan yabki di joy yaqulu munan ya wayli torta nga ñel na ma umira digelef na ibnu adam bi sujud ci sujud fa sajada mu sujud fa lu da na ko ñel aljannata aljana wo umir fu man na dañ ma digal bi sujudi sujud fa abaytuma bañ fa li ñeel ma nar sa war manam kon sheytaane day joy ndax lan parce que dafa gis ne doomu adama bi bu gisee xawla doomu adama bi mom mi ngi sujudal boromam mom day joy lu tax parce que dafa ne man mom di ngi ko digale mu sujud dafa sujud kon day dem aljana ko alors que man non mais dañ ma digalon mu sujud ma bañ mais kon damay dem safara ko voilà manam wala manam état de lieu bobu lay def tristesse bobu mokoy dab wa hadith bobu rawahu sallallahu muslim imam muslim rahimahullah fi sahihi sahih ibn majah rahmatullah wa ahmad al baybahi wal bayhaqi wa abu awana wa ibn hibban ibn khuzaimata wa ibn bishran ci afi amali ci mam dicté yim don dicté wa ibn al mundhir al imam ibn mundhir wa abu nu'aym kama asbahani fi al hayat wa fi al awli wal khatib al-baghdadi bi tarikh ci tarikh mam tarikh baghdad an abi urad khalis de sayna wa radira leg nak mu ne fa kayfa ana nak bi man ci ki nga xamne sajada sujud na baqinu bu biram sagam bu fekete na sa zahir sa ciru biti rek mo sujud sheytane day beru di joy ndax jëf jojo nga def manam ngir mais xépp ben désolation bu muy am wala déception bu muy am wala échec sentiment d'échec bu mom motax muy bërr di joy fék ci saag rek su jot lan tay xalat féké dé sa batin mo su jot lool mom motax nit ki tamit lool effort bobu la war di def tout temps moy batinam di su jot sa adu ko muy torox lu borom subhanahu wa ta'ala xolam di delu wacc borom subhanahu wa ta'ala waaw voilà légui mu ñew ci bér lu ko koy bu am solo moy imdad ruh imdad moy teub alimentation génération afflux influx hein bu ruh nimuy amé ay effet nan di teub di alimenter di voilà di ravitailler voilà le ravitaillement approvisionnement di ruh di defal hein nit ki manam mo ne imdad teub ar ruh lolou lañ wax teub approvisionnement mom mo meñ ci wolof teub approvisionnement ravitaillement ah alimentation wa lolou lañ wax teub hein voilà kon imdad ruh teub ruh lil qalbi ñal xol wal aqli ak xel yakunu day nek daiman ba faw min wara'i hijabi ci ginnaw ki ray gamo al bashariyat moy nité gi manam moy yaram nit ki salu ko ruh naka jik ruh day def ay ravitailler day alimenter xel nit ki ak xolam mais du ko def directement ni nit ki diko gis mais a travers voile ben voile moy lan moy le fait que yaram bi nek donc voile bobu moy tax nit ki du gis affaire bobu meun na ci baña am sentiment meun na ko baña xam wana ani ñi ngi nam bi ci mom annahu ne mom kat min wara'i day met ci ginnaw hijab kira bi nga xamne mom lañu tuddé an nafs bakkan kon bakkanam moy parce que gissone nañu bakkan lan lay tekki fam han que ni barrière la bu nek ci digënté roox nit ak yaram nit et que ben place la am manam QG bi mu yor ci xol la nek et que voilà kon bakkan moy barrière bob nga xamne bu toje nit ki day dévoiler wu totalement lam dévoilement donc donc té moy lam li ñu wax lam lego voilà han allati bi nga xamne mom bakkan hiya mom barzakhul ak diggle la moy barrière frontière la azimul buray la yartafew di yekiti ko abadan muk illa lulul bil mawt ci di bakkan moy li nga xamantene bala mo juk day leer ba kan ke ci condition yo lay gën lay juk la yëkati ko motax nit bu diiw manam motax ñuy soxla muy dé avant muy dé wala dé manam mo bakkar bi ci bofu mu yëkati ko nit ki mën na fay nekkal bu xam ak ye bakkar bi yëkati ko wala lool moy fatul akbar motax lool su amé comme le alcorane wax moy fa kashafna wuñu de lañu wuñu hanka wulib la xita ak sa kiray bu dis sa mbagg mu dis bi nekkon sa digënté ma bafaru ko sa bëtt sa gis gis al yawma tay hadidun day nekk lo xamantene day day sew day sew day bëtt ko di weñ lay doon wa ndax xam nga hadid weñ day bëtt ak tamit le fait que quantité voilà de fer bi nek ci beutou nit vision bi mom day jox tamit degré day jox degré vision nit ki wa muy gën di gis donc lolu tamit ben secret la ci le fait que borom subhanahu wa ta'ala wax na beutum yépp day wéñ manam c'est comme si manam vision totale lay am ci lepp manam dootu amati barrière muy gis dootu amati barrière ci dara muy gis nit ki suy gis su nit ki su déwé lool lay mel motax loolu tax ñu nan ku dé am fatto parce que ku dé rek commencé gis réalité yo xamantene amoko won fi maintenant loolu nak mëna nek fi avant voilà fini loolu lay am ñu julli ba fa inshallah loolu yo bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد لغي كون غيسنا نيو امداد الروح مانام كون روح نيهنا نون لي تبه ها خيل اك اك خول نيت داف كوي ديف ا ترافير بن باريير بو خامتاني موم موي جيم نيت كي مانام تا موم موي باكانام ndax te bakkan bobu manam ki barrière bu reureu le bo xamné lu yëkëti ko lulul ci sababu dié motax borom subhanahu wa ta'ala ne fakashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid fakashafna wuññu ñu manam dévoilé nañ halka wolif le ghita'aka ce kiray bu reuy manam mbaddi mu bis mi nekkon sa kanam ce digënté ak réalité yu xaqaaji deug deug mbir yi nimu daan démé donk legui nak sa beut sewna manam amna vision totale ci mbir muy sortu qaf a 22 legui nak mune mu def benen point moy al mawt de legui ñu wara dugg ci point bobu moy de al mawt de nak mune huwa moy qiyamu taxaw malakul mawt malaka de manam kep ku recevoir visite malakul maut malaka bobé ñu tuddé malaka dé bo recevoir une visite lolu limi ték moy da nga dé avant lolu leneen lu la dal batay déwugo manam ndax leg da ngay gis nit ko xamné day nekk ci coma am ay vision yu mu am ay gënt ak nangam même ñu xol gis ni xol bi dawatul nangam et cetera mu jekki revenir at aduna bi di netale ay mbir yu mu gis gaay fogg na da deewon dekk deud be moy il faut que recevoir visite kan malaka nde malaka wo mom sa yu ñewé mom wa bo wa mom moy deex legi mom bu ñewé lu muy def mo ne bi raxé ci yëkëti gi mi yëg ci al-hijab ki ray gi yaani manam kiray gi lan la waxon ni moy kiray bi voile bi moy an-nafs bakkan fayra bu ko defé nak nit ki di gis al-aql khal wal qalb aqwal war ruh aqruh al-mutlaqat bañu jeyal bi khayr hijab bi dul amul kiray manam bu boba rek legui day dal di commencer gis manam khal mi ak khol bi dañuy dal di gis nak lan ruh bi sans mu am kiray ruh bobu nga xamantene dafa nek lo xamne dafa absolu comme ni nga xamne non lañ ko gisse won deug fa yaghibu bu ko defé mu fad hukmahuma seluk atté ay manam ahkam atté al aql khal wal qalb aql kon khal aql sen atté manam sen verb sen ascendance voilà sen ascendance ci kaw nit ki xam nga nit normal manam nit ko xamantene deewul han nit ko deewul manam moy nit ko amul fatkh bob parce que xam nga comme ni alcorane wax ne bu fatkh bi amé manam moy bu nit ki deewé ci lañuy dindi ki ray yi bëttum di gis normalement mbir yi dans leur réalité légui ak di gis ak mbir yo xamantene wa adlu bi xamnu ko légui kon fi nit ki yeggugul fofu nak xelam ak xolam ñoy am ascendance wa fi nit ki deewugul xolam ak xelam ñoy am nan ascendance ci mom limuy def daf koy defé ak xelam wala ak xolam soit raison bi wala wa doy suivre soit la raison soit le cœur wa soit l'intellect soit le cœur voilà et que ñom ñoy ño am emprise voilà exactement donc c'est emprise ci kaw mindi fi ci kaw jëm ci kaw nit ki voilà mais bu fekkante nak dafa dem nak bakkan bi juk genn bu bakkan bi genné hein lan moy xew lamb liñ wax lamb quand il rend lamb voilà hein xam nga lolu fofu la différence entre l'âme l'esprit il faut différencier lolu te lolu gissone nagn ko ci jotta yele yesu entre l'âme et l'esprit pourquoi parce que l'esprit moy roh l'âme moy bakkan parce que sous différence bobu taxawul rek confusion day am ci nang ngay comprendre réalité yoy et que donc bakkan bi kon mom lay giss lan moy giss bakkan lan xel ni ak xol bi dañuy gis ruham mais parce que comme bakkan da fi nek nak nek ci ray motax du meuna accès ci ruh mais su bakkan bi yekiti ko manam moy bu dewe day dadi xel mi ak xol mi dañuy am accès ci ruh bi dañuy koy gis sa mu am ki ray bu wa sen atté nak day yekiti ko bu wa atté bob atté ruh moy taw lil abadi ba faw watar fawo day yekiti ko ar ruh al mujarrad bi nga xamantene dafa set wecc ci lepp ludul mom manam roh seul bi nga xam dafa intrinsèque mom day dal di yeketti ko ila asliha delu ci tosanam tosanu roh lan la allazi moy bi nga xamne jaat ci lutti ki minu ci mom te moy borom subhanahu wa ta'ala deug te manam fofu nak mi ngi wax ci note de barrage bi nan isharatan bay junju manam day insinuer cette insinuation ila qawlihi ci waxam bi borom subhanahu wa ta'ala ajkaradi ne fa idha sawaytuhu sumako yemale manam quand je l'aurai modelé harmonieusement moy sumako yemole wa nafakhtu fihi ba pare ma wol ci mom min ruhi sama ruh manam kon mam adam alayhi salam la yalla newon suma malaakai ne len gis ngeen ki sumako defare manam defar ko defar bu rafet manam moy nit ba wol ci mom sama ruh manam mo insuffler ci mom mon esprit voilà donc ciosanu ruh moy lan borom bi ce qui fait que nak leg boba ruh day delu di yikiti ku dem ci borom bi lolo tax de gogou di waral ruh di delu ci boromam gis nga manam kon ce qui fait que nit ki su amé fat tamit bakana mo de legi bakkan motax buñ nan nit ki rayal sa bakkan manam parce que ray bakkan bobu dafa am solo parce que bu rayé bakkan bi manam bakkan bi su yikiti ko lolu lañu day fat day am fat ce qui veut dire que ruham moy am ascendance moy am emprise ci leppam et que ruh bobu day delu ci kan ci ciosanam te moy kan boromam ce qui veut dire que day nek rek ci wetu boromam subhanahu wa ta'ala voilà legui wa tarji'u bu ko defé mu delu wat al qatara tok gi ila bahri zati ci geedu ga mom moy nek borom subhanahu wa ta'ala manam borom subhanahu wa ta'ala son essence suñ ko mënono wax ni geej la ruh bi kon ben particule ben goutte d'eau la ci bir geej go goutte dans l'océan c'est une goutte dans l'océan voilà légui mu indi ay point yo xamantene manam ci bir point bobu ay point yo xamne matna xamé ñu na mun al malaikatu malaikay yaqbiduna dañuy ñep dañuy jël il saisisse lan an nafsa baqan la ruh buñu jël ruh malaika su ñewé pour lan pour nit né buñu ñew buñu jëlé nit ki buñu jël lanam ruh am de bakanam dañuy jël hmm mo tax ñu nak ila rendi lam pa l'esprit lam wala nan ah mom doy wala denga dala muné ndi alquran wax na kullu nafsin bakkan bu nek za'iqatu adu musla al maut de xam nga alquran wala manam bakkan bu ne dafa mos dana mos de waxul wax bu bakkan wala legi mo sura al-alam ran ayat 185 sura al-anbiya ayat 35 sura al-ankabut ayat 57 manam bat bobu ci ñet saar yu la ñew ci alquran legi far ruh muné ruh nak la tamutu du de ruh du de wala tazuqu tadu mos al maut de wala tabridu du febar ruh tamut du febar wala tanamu du nelaw ruh du nelaw wala tahzanu am ak tis manam du am tristesse ruh amul lool wala taqasufu du melo bi ay wasin ci bennu melo wa lan motax is ndax laha daf ko ñeel al itlaq ak joyal manam c'est l'absoluité totale kila lool mum mo waral ruh l'esprit du nelaw du febar du gué du am tristesse manam le toutes les caractéristiques humaines ruh amuko parce que à cause de son absoluité la wasa de melo wala nisbata du teegal luñ koy askana rek manam attribution amuko ngani wa kon ruh mom du def lolu ok ruh day delu ci soxana moy borom subhanahu wa ta'ala kon ruh fof lay delu budé amé ruh fof lay han ci soxana bu yikiti ku dem fof bakkan moy de ngani wa mune la même am man nafs même bakkan ngani wa mune fa hiya mom allati moy ki nga xamne tazuxu day mos al mawt de wala tamut waye du de manam bakkan day mos be comme niko ay waxe chaque âme goûtera la mort donc da koy goûter mais du nek ku de éternellement non deng amal jismu ndal yaram nak legui le corps le physique ngani wa muna wal aql ak khel l'intellect ngani wa wal qalb ak khol bi moy le cœur fa innahum ñom yamutuna dañuy di wala kon yaram bi day gis nga duggal ko ci source wala fi mu dégante ak rewu yaqku et cetera khel ak khol ñom dañuy di wa kay togal kay keto togal deng kon ñom dañuy dé wayadkhulu bu boba day dugg al insanu nit ki moy doomu adam ala allah ci yalla ta'ala aji kawé ci bir ruhi ci ruham fakh kessé kon ruh bi rek moy dem dugg ci yalla ñoo ci kanam borom amma nafs wa bakkan nak mune la fa hiya mum bakkan la tadkhulu lu dugg ala allah ci yalla man bu ñew buñ ko entrer ci yalla lutax mun mun mun laakin waye yasna'u day def allah bu yalla ta'ala aji kawju laha ñel ko markaban benen teggin akhar benen munasaban manam benen xetu yaram la ko yufal munasaban bu askanon tek lil akhirati ñel al-akhirah li tadkhulu bu ko defé mu dugg bi ci mom bakkan duggete al-jannatu al-janna immal jannatu ndal al-janna wa immal nar wala bok sawara donc bakkan en fait bakkan moy am gu yoyu moy am li neexna li nakarina li ki lolou sa bakkan la motax nane ko depp banexu bakkan wala de voilà donc legui bakkan mom kon ñu récapituler pour le moment roh lu muy def day yekiti ku dem ci borom ñu na budé amé legui al-akhirah legui xel ak xol ak yaram ñom dañuy dé bakkan nak mom du dé complètement mais da koy mos lolou mom motax après bu nekké ci bammel ñukoy mënd di questioner diko mënd di ki manam ñu wutal ko benen corpulence benen corporité benen silhouette bu mënd adapté ak réalité monde bobu parce que monde bi suñu yaram yi ñoo adapté ak monde bi mais benen monde bi amna yenen yaram yu adapté ak monde bobu légui bakkan bi nga xamantene mom mo nekk fi suñu bakkan yi manam bakkan dans le sens am voilà mom moy buñ ko woutale lolu mom moy duggu mom du duggu ci yalla yalla ruh mo fay dem mais bakkan moy duggu aljana wala safar manam mom moy am lien bo entre aljana wala mais dañ ko wutal physique pour mu meuna adapter wu ak xewal yi nek aljana wala mbugal yi nek safar parce que xewal yi nek aljana aussi suñu yaram yi atunu ko suñu yaram yi ñu atunu xewal yi nek aljana ni ci nonu atunu mbugal mi nek safar donc wala bok du adapter donc dañuy wut voilà qala waxna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yent bi neen inna al abd al werbor moy jambi al mu'min aji gem di iza kana bu nekke fin qita'i ci dok min ad dunya ci aduna wa iqbal ak deugmal min al akhirati al akhirah nazala day wacc ilay jëm ci mom malaikatul malaika min as-samaa ci as-samaan biidu waji aji leer aji rafet aji weex ji xarkanam ka anna mu mel wujuhum sen xarkanam ash-shams jant bi la ma'ahum and ak ñom kafanun ay sa ak ay cangay moy ay xéti morceau tissu min ak naful jannat min ak fanu jannat bok ci ci cangay laxasay aljana yi waxalutun ak parfum min hawnatul jannat parfum aljana yi hatta met nak yegilu suñu tok min wu ci mom madal ba sax fa manam fu talalu beut manam fa beut yam manam a perte de vue ñuy gis suma top yaji umu dik nak malakul maut malaikay de alayhi salam yalla yalla doli ko mucc hatta meté yeddi sa mu tok indara si fof mu jekki indara si fof bopam fa yaqulu munako ayyatuha an-nafs ay yow bor bokkan bi at-tayyibah bu sel bi ukhriji gennal ila maghfiratin dem ci njegal minallahi bu tukke ci borom subhanahu wa ta'ala bur yalla waridwan ak ngeerum hadith bu guddula manam may hadith bi non la tambalé manam moy ku gëm julit ki gëm yalla le croyant su démé ba nga xamanténé dafa wara maintenant am rupture ak aduna bi et que maintenant mu am wara diriger wu totalement ci al-akhirah day am ay malaaka yu wacc malaaka yoy ci asaman ci liñu joggé ño xamanténé seen xar kanam day wéx ñu indal laxsay yo xamanté aljana lay joggé ak ay parfum aljana bu ko défé ñom ñu tok buñu togué ci kanamam ni da ngay gis a perte de vue le di gis légui mu am malaakal maut moy malaaka mbé moy azab sayyidina azrail alayhi salam mom bu ñëwé day tak ci bop bi ci manam ci kanamu ci wetu bop bi ci wetu légui nak mu nako yow bakkan bu sel bi gennal nga dem ci jéggaluk sa borom jéggaluk yalla ak ngeureumal deng legi hadith bob mom lay wax ci note bar bar mun akhrajo genn nako at tayalisi moy kat abu daud abu daud at tayalisi bokut ak as-sijistani borom mustafa wa ibn abi shayba wa ahmad ibn abi shayba abu bakar wa ahmad ibn hanbal wa hannat ibn sari wa abd ibn humayd wa abu dawud bi mom moy sujistan fi sunan yi ci sunan mom ibn jarir te moy imam at-tabari wa ibn abi hatim wa al-hakim wa sahahu wiral nako tamit ibn mardawi rahmatullahi alayhi wa ibn khuzaimah wa diya moy diya al-maqdisi wal bayhaqi ak imam al-bayhaqi rahmatullahi ñom wiral nako mom tamit al-bayhaqi ki ta ci terem bo mu tuddi azab al-qabr mbugulu ba mel hadith moy an al-bara ibn azib sahaba bu ñu tudde al-bara ibn azib radiyallahu anhu moko solo moko jël ci entum salasa moko dege ci mom legi hadith bobu legi lan la ci lan motax mu indi ko fi mu ne kon fat nafs dañuy jange ci hadith bi ne bakkan takhruju de genn ila hayatin jëmti dundu ukhra benen wala tamut tudde ge manam kon hadith bi liñ ci jange moy ne bakkan comme bu dañ ne ko ey yow bakkan bu sel bi bu tey bi gennal nga dem ci jéggalu yalla ak ngeureum manam limi tek kon bu tuké ci yalla ngeureum moy day duggé ci aduna bi dem ci benen aduna et que kon doudé en fait mais dakoy la dakoy mos day mos dé deng ñu na légui ñu né la bakkan nak ay façon la yu ko borom bi di mélal ñu mu né an-nafsu bakkan moy lamb tout sa fu def nako mélal bi annaha nakan mom mutma'innatan aji dal bakkan da fay dal moy tranquille wala ki quiétude quiétude mais tranquillité moy voilà mais quiétude quiétude mo bon verbe mo ci jogué s'inquiéter hein s'inquiéter moy contraire ou quiétude voilà amul amul bon bakkan voilà mo mais bon ala kul hal tranquillité quiétude voilà wa deng ne kon bakkan bi apaisant voilà apaisant voilà c'est le mot l'âme apaisante donc bakkan bobu comme ni nga xamne non la ko arfar wax surtout fajr ay 29 ne ya ayyatuha ayyow yow mi nga xamantene ya an nafsu bakkan al mutma'inna bi darbi on bi tey l'âme apaisante kon bakkan def nako melene dafa apaisant comme dafa voilà dafa kidu def nako teke lawama lawama moy ki nga xamantene aji ngagne kat la moy kuy blamé voilà moy kon bakkon amna tamit day blamé comme li alquran wax sortul qiyama aya ñaaral bi muna wala uqsimu tima wala deed jaruko wal bok wala deed uqsimu ginna wal bok wala uqsimu duma giñ ndax jarul giñ bin nafsi ci bakkan allah waama bi nga xam moy aji ngagnate kon manam borom bi giñ fi ci bakkan bi nga xamantene mom aji ngagnate la manam day critiquer borom xam nga amna bakkan bi dal moy ban moy bi nga xamantene nit ki moy l'âme apaisante moy ki nga xamantene nit ki tellement que il est dans la droiture dans la rectitude dafa nek ci yoon bu djub que ni amul lu muy manam du inquiété wu bu ki parce que tout temps mi ngi ci lu bax xolam dal na xelam dal na am bakkan bi nga xamantene mo dalay ngagne tout temps c'est à dire que nit ki day def yu bax di def yu bon mais su defé yu bon mu am mu dégg bakkan bi diko critiquer nan ko pourtant li nga def baxul xam nga woro won doxali ni de nangam nangam ha wa ko ko moy bakkan bi nga xamantene day ngagne leg mu am amara bakkan bo xamantene day digalat moy instigatrice la ha voilà do bo bakkan tam do exister ko xamne mom ci lu bon nak lay digal lolo tax mo alquran wax soti yusufa alayhi salam ci ay 53 mo ne inna an-nafsa li yur moy bakkan la amara ginnani aji digala kon la su ci lu bon moy bakkan lu bon nak lay digal manam mais bakkan bobu ben façon bakkan la moy buñu yaru bamu yaq bakkan bobu tout temps ci lu bon nak lay digal nit deng kon ñett bakkan yoy borom subhanahu wa ta'ala melal na ko ci alquranum le bakkan da rek mel non dana dal tey nek ko xamantene lu bax rek la xam xamul leneen ba bakkan bo xamantene day def yu bax di def yu bon mais après day regreté di ñaanu boromam ak bakkan bi nga xamantene mom moy la mom lu bon rek lay digal boromam yoy ñett xet bakkan la yo xamantene nit ki nak au début mën na am bakkan bu bon bi nga xamantene mom tout am ci lu bon rek lay nek ci yoy rek lay nek bo fi ra mo sumuy defaru di defaru di defaru di defaru day dem ba nga xamantene day nek ko xamantene day def yu bax def yu bon mais su defé yu bax ça va bu defé yu bon nak après ngi gis mu koy ki quoi bakkanam diko ngay non mais xam nga day woro ko won def nangam nanu après bu évoluer di évoluer ba ben moment ba jek jek doou gisati ben défaut manam tout temps ci yu bax lay nek قال وحنا تعالى برب سبحانه وتعالى نين سوره الفجر ايه 22 ارجعي دلو الى ربك ديم سي بوروم الى ربك ديم سي بوروم يو بكان كون بكان مو جوغل ديم غا دلو سي بوروم في نا دا فا ام بوين بو ام سولو هان بوم في واخ باسكو واخول ني دلول ديم سي يالا دنيكو دلول غا ديم سي سا بوروم دن ay manam tarjiu delul ilal muslim ci nga xamne moy maye jamm mo in kana bu fekkante na bakkar bi muslima dafa jibulu ci borom nek ni ko jamm awala bok tarjiu delul lil mu'min ñel aji geub ji wala manam moy taxna parce que al mu'min baat bi limi tekki moy ku moy day tek donc le rassurant wala le rassurant wala le fidèle borom subhanahu wa ta'ala dafa rassurant dafa fidèle aussi par rapport ak ki nga xamantene wala manam dafa fidal par rapport ak mbirum bi manam donc ay engagement wam et cetera ak yoy donc kokku borom soxala motax kokku moy borom manam bakkan bi nga xamantene inkana nem bakkan bi mu'minatun aji geumlu kon nit ki nga xamantene dafa am deug rek parce que tamit niveau yi xam nga ñet yoy iman no islam iman ak ihsan islam c'est la solution yi manam yoy moy jëf moy nit ko xamantene yi mi def ci biti correct na iman moy ki nga xamantene gëm gi deugër na gëm gi deugër na ihsan moy ki nga xamantene da fay rafet lepp daf koy rafet daf koy def à la perfection mom perfectionniste la ci lepp ko moy donc ñett yoyu woof lañu wuté maintenant bu dé ci catégorie bu jëk gi nga ci ki ngay def moy yalla manam yow ci yalla bi nga xamantene mom moy maye jamm yow ko koy sa borom bakkan bobu ci koku lay dem bu fekkentene nit ki dafa am degré de foi croyance bu deuguer bu kawé bu yégué ci borom bu déwé non day déllu ci boromam bi nga xamantene mom moy ki rassurer le fidèle voilà légui awol ak tardio mu déllu lin wax ci ñeël aji rafetal bi nga xamantene moy le bienfaisant voilà in kanam dem nek na bakkan bobu wax senatum di aji rafetal wa kulha yep nak aw lepp nak aw saf ay melo la muqayyadatun buñu teunk ci l'islam ci l'islam manam ci djebul wal iman ak ngeum wal ihsan ak rafetal walakin wa sidna kal deng wala walakin wa la yarjou du delu hein kon da fay delu ci ñet ci ben ci ñet yi walakin wa la yarjou du delu ila allah dem ci yalla al mutlaq nga xamne mom moy buñu ko ñu doyal ke manam l'absolu yalla allah ki l'absolu dara du delu ci mom illa ruh lu du ruh allati bi nga xamne min mu ci mom la joge ci mom nu fi xat lañ ko wolé manam ci mom lañ ko insuffler wa ilayhi te ci mom ta'awudu lay delu mom ruh lay fa iza mata kon legui nak moy genre recap benno du recap la mais genre résumé ci yenn mbir yi muna fa iza mata bu dewe al insanu nit su dewe luy xew muna rajaa day delu jasadu yaramam ila turab dem ci suuf xam nga yaram bi ci suuf ci la joge manam yaram xam nga yaram ci suuf lañ ko bind manam matière organique yi nek ci yaram han ay ñoom yoy yep moy yi nek ci suuf ci ay magnésium potassium fer calcium nangam yoy moy yi nek ci suuf ci han kon nit ki su dewe dañ ko wax dañ koy gasul yaram ñu na wa nafsu bakaram nak imma dal mom ñaar possibilité mo am possibilité bu ñek moy mo adawatun diku ñu mbugal awol bak mu na amatun diku ñu xewal fil barzakh te barzakh moy lisna wala ñu wa kon xamna fi filan yaram di der di ñu mi dem akkan ak bakam waaw warajan mu delu ruuhu ruham ila allah dum ci yalla taala di kawli koku tamit xam nañ ko ngani waaw legi nak dekk gi nak muna wa indal ba'th faf dekk gi nak manam bu waré dekk wax yowmal qiyamati muna muné yab'asu day dekk min ajabi zanabi ci yahu yamar kit ci lay dekké ajsa dan nek ay yaram manam yaram yi tunasa day dekk nek yenen yaram yo xamne tunasa bu dana askanontek al mahshar beureubu pang bi moy pang rassemblement summa top al janna won awin nar wala sawar yahu yabar kit nek moy bu nit don am gen bu nit don am gen fi gen gi di saxé lool moy yahu yabar kit wala legui kon fofu lay joge motax legui mom lay wax ni ajabu zanbi manam yakh yomar ki moy al'azm yakh alladhi bi nga xamne fi aswali mo nek ci soufu as-sulbi manam sulbu ndigli indal ajus ci souf ci manam xet bu huy afi ñi am gert manam rawa solo dal bukhari mal bukhari rahmalahu fi sahih ci sahih bo fi khalq afal ibad ci terum bo mu tuddé xam mu tuddé khalq afal ibad an abi hurairah jeul ci ibn abu hurairah radiyallahu anhu an nabi bu jeul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam annahu qala dafa ne bayna nafqatayn digeunte ñaar wol yi xam nga bu aduna de tukki aduna bu de tukki moy la fin du monde dafa am ben malaka bu ñu wax kan ha kan moy wol buftu bi hein dede israfil israfil alayhi salam mom moy wol buftu moy trompe la trompe lay taxaw ni en fait israfil ni la def xaf ni wol tim aduna bi def ni la trompe trompe bi hein voilà legui da koy wol suko ofe moy wol moy euf moy souffler suko ofe lol moy bu euf efe buftu bi aduna bi day tukki mom day xaar rek ñu jox ordre pour mu euf ko buy euf rek aduna bi di tukki nga gis moy événement yeb di xew ngelaw li fi jant bi ki du wéké ku manam genn trajectoire am ki tasaro bi di wi et cetera souf jant geej gi c'est parce que tout simple voilà ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen événement yo xamne dañuy xew tremblement bu fort bobu am ci souf ci moy iza zulzilat al-ard zara et cetera manam donc ay iza shamsu kuwirat iza sama'un fatarat moy voilà yoy alquran di wax manam bu parce que phénomène naturel bu yimi lay dajolo yu bari bari yi amando hein amna ñu ko tuwab di école apocalypse voilà apocalypse voilà du senat dit que donc c'est un événement bo xamné hein bu hein voilà donc lolu légui nak lolu dafa am ben étape la ci yowal xam lolu ben étape la moy nan aduna tukki na légui après nak mu dess nak kérok al-akhirah man gis nga ñun wiñ nek xalal la wax aduna tukki deeng na aduna de tukki bi moy xaw nangam na ak nak bu kérok al-akhirah wala légui bu kérok yowal xam légui nak benen légi yowal xiyamat nak nimuy amé lolou benen wol la encore da di lu fat buftu bi événement yi tamit amat yi nga xamantene ñoy waral nit ñi nak dékk du kenn ci bamél donc lolou deux événements la deux fois la ñi wol buftu bi légui nak mune digënté ñaari wol yi arba'una am na ñeen fuk 40 xewna fi qalu ñu lako ya abaa hurairah yow abaa hurairah radi Allah arba'una yawman ndax ñeen ki fan la ndax 40 jours lay doon qala mun abaytuma ban manam bañ naane duma ci def benn commentaire 40 dal la digeent bi wax salalahu 40 lay wax dal di nopi qala ñu ne ñu waji ne arba'una sana wala bok manam ma bañ moy mën na tek ñaar yu sans feuy d'ailleurs suma jumu dina ko expliquer wat voilà voilà voilà mom ben sens bi lay gindi mais mën na tek benen sens bi tamit moy nek non manam bañ na ci nangune 40 yoy 40 jours rek la mëna nek lay doon wala 40 at 40 ska arba wala sana moy ñeen fukki at qala mun abaytu ah bañ na qala munako 40 shahran nien fukki wer qala mun abaytu bagnna apre mu tekine mun wayabla dana dana yakku dana furi dana jeex kul shay'in bepp mbir minal insani ci doomu adama bi leppum day jeex ci nit yarama mun illa bam dess ajba zambihi man zanabihi bo ajba zanabihi mo yakku yamar ki jëm mom kesso mo fi dess fi ki mom nak yu rakabu ci lañuy tabaxate defarate al khalqu minde fi manam donc ci minde fi fofu lay amé légui qawlu wax bi waxu wax qawlu abu hurairah wax bi abu hurairah radhiyallahu anhu abaytu ma ban ay manam limi tek moy imtana'tu ma lankana hanal qawli ci di wax bi ta'ini zalika ci am lu may ragné ci lolu manam ngir préciser lan la li ando ndax kat li yu am bo dess moy né laysa indi det fi man fi zalika ci mbir momu tawqif manam xam xam bo buma taxaw buma gis buma am motax duma ci won duma meuna affirmer ne 40 jours la duma affirmer ne 40 ans la duma affirmer 40 mois la 40 dal la deg 40 lay netal voilà bon parce que mon nom est 40 siècle 40 millénaire je sais pas 40 dal la deg 40 lay netal legui wara wa solo na ahmad imam ahmad rahimahu fi musnad ji musnad wa ibn hibban fi sahih ci sahih wal hakim wa sahahu tu wer ko wa abu yala tamit an abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu an mom jeul abu sa'id al khudri radhiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wasallam bu jeul ci yentou sallallahu alayhi wasallam an qala na fa yaqulu dana lek at turab sursi kul shay bepp bir min al insan ci nitki manam nitki su de buñ ful ko lepp yaram yep manam sursi da koy lek illa ajaba nabi bam res yahya marki jom qila ñu ne ko mislu ma ak lu mel manam mislu kem ma lan huwa lo mom ya rasulallah manam ana lan lay nuru yahya marki bi lan la tolo qala mu ne mislu kem habbat khardal habbat moy pep khardal khardal moy mutard mutard xawma lan la ko wax di wax wala voilà comme pepp motar manam lay tolol mil wu ci mom tundito na ci ngendi saxate wa fi riwaya amna ci ben version mil wu ci mom tun soona ci ngendi ci ngendi sosu waté voilà donc yahu ya marki kon ci la kon buñu dekil wala yahu ya marki a partir de yahu ya marki bi la yalla bi tégaté di formé waté di composé waté benen yaram bo xamantene dana askalonté mom dina am ay dina correspondre dina approprier voilà ak rassemblement bi ak yenen yaram buñ paré buñu waré dem aljana wala sawara defar yenen yaram tamit yu wara yu am yu approprier ak aljana ha sawara watu saqo defna wo mat nafsul mu'min bakkanu aji gem ji ila jannati jëm ci aljana manam le croyant mom bakkanam dañ koy dal wo man yu jëm ko aljana waaw te aljana fofa wala kum ñeel la len fiha ci aljana ja ma lepp lo xamne tax tax yi dana banexo dana neex am fus bu sen bakkan gis nga même fofu bakkan la bat la alcorane ibnu lepp lu neex sen bakkan dana am aljana sur fusilat ayat 31 wa fiha nek na ci aljana alcorane tam waxane wo fi ya nek na ci aljana ma lepp lo xamne tax tay dana neex al anfusu bakkan yi dana neex ci mbiru al anfusu bakkan yi kon bakkan la tuddu waxu wax ndax roh lan lu waxon ci roh hmm lan la waxon ci roh voilà danga kon ay bi sotu zukhruf la ay 71 watu saxu legui dañuy wo man nak nafsul kafir bakkanu yefir bi ila nar jëm ko sawar yefir bu mom bakkanam fu jëm sawara yalla nñu yalla mu sax legui alquran neena kullu nafsin bakkan bu nek bima kasabat manam bakkanu yefir bu nek bima kasabat ci lamu jëf rahinatun manam dako tayle manam mbir mi dako manam dako jël tay mom dako tey win bo xamantene moy tay la xamantene nonu jott ko hypothèque voilà hypothèque bakkan voilà yefir sen bakkan dañ ko hypothèque dañ ko hypothèque voilà sort mu def ay 36 38 amma ruh la ruh nak nga do wax mune fa hiya mum ruh fi subuti hamin ki saxam fi bahri zati ci geej ga mom moy nek borom subhanahu wa ta'ala la tu safu def ko melale bi na'im ci xewul wala bi azab bi tiage ci bugal ngani lutax mo ne ndax an na'im xewul wal azab ak bugal min safati ci malay al makhluqina minde fi la manam xewul ak bugal melay minde fi la yalla nak amul melo yoy al mu'min aji gem ji ki gem yalla le croyant ngani wa mo ne yu rawhinu day soppi ruh nafsuhu bakana manam le croyant fi ci aduna en tant que croyant muy def lu bax di selal day dem ba ruham day jël l'ascendance day jël emprise ci bakanam ci son âme ba dem ba nga xamne da koy transformer totalement da koy manam c'est comme si da koy engrainer da koy comme genre migraine limi def voilà comme ni wall dakoy wall quoi dakoy wall non contaminé voilà dakoy gangrene dakoy contaminé ba nga xamantene day dem ba roh bi day japp bakkan bi diko contaminé diko gangrene ba mu jek rek lan bakkan bi nek roh won bu diko soppé ku jël melo roh am nek roh mom du bako muna wa hatta tasiru gis nga ba mu muju nek nafso bakkanam rohan roh manam lol tan di sel def lu bax nek ci yoon bu bax tout ça lol moy mu utilité bi legui muna nak la koy def muna bi zikri ci di zikkar wal fikr ak di khalam zikkar mo tuddu yalla le rappel l'évocation la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et fikr moy la fikr c'est la réflexion manam di réfléchir wax ñu nak réflexion bu nek méditation mais méditation voilà plutôt voilà la méditation ngay méditer ci mindeef yalla yi ci magayu borom bi et tout ce qui voilà tourne autour donc lolu yoy ñaar donc ça dit que zikr du wax kessé mais aussi pratique ay zikr rek donc tout ce qui est bien nga diko def voilà muy fatel la borom bi nga diko def et cetera ak ngay méditer di réfléchir di cogiter voilà ci borom subhanahu wa ta'ala amam momela magayam et cetera ak yu mel non lolu day waral ci nit gi ruham day dem ba hein ba contaminer bakanam ba bakanam nek la nek ruh day wolbati ku nek ruh en fait dakoy transformer voilà deng legui fayda ja bu mbir bi defé non fayda ja bu tiké malaku Allah non processus bi machallah c'est-à-dire que dafa jaar dafa joggé ci processus bakkan manam ak dé expliquer dé nan lay mel ak yoyu mais cependant lool moy le cadre général lool moy la généralité non lañuy déwé et lool moy xew mais ki nga xamantene dafa dem ba sel ba bakkanam lan mujjé nek ruh parce que ruh bi dako transformer ko bu malak mu nefa isa ja bu diké malakul mauti malak ak dé bu ñëwé lu muy def lam yajid du dak du fekk fofu nafsan bakkan yaqbi bu ha bu muy gëpp di ko jott bu ñëwé do lu fekkati benn bakkan bu mo wara jël parce que bakkan bi nan la métamorphosé wu non dafa met wa dafa mota am na fosé wu dem nek roox ba paré donc mom su ñëwé da lu wara jël rek da di yexi bu ja xolé né nan amé fi aw mu lu mo fi jël dëng bal lu fi nek moy yajid du ha da koy fekk roohal mu nek roox kullu halat amal kafir ndal yefir bi nak ngadi wa legi yefir bi nak mune fa innahu mom yefir bi yu nafsiru day soppi bakam ruhu ruha manam mom contraire bi lay def sa di ko bakanam lay japp diko sop manam muy contaminer ruh bi ya ba ruh bi wolbe diko nek bakam fa tasiru mu jodon nafsan bakam kesse bakam kokku nak bu deme ba mel non fala budde meunatul ñak min du xori ci duggu annara sawara hatta mete manam afin que tastakhlis muradi sel ruhu bakanam min nafsi manam ruha min nafsi ci bakkan man su ko defé comme oxydation bi am la rouille voilà fer bi dafa fi leg dañ ko yobbu ci tal bi kitab ya hein le forgeron ni mira hein voilà bu ko defé bu polir ko mais fi dafa am ben affaire lolo tax bu yefir bi di sax safara lolo moko yindi moy ne comme roxam dafa tok ko tamou totalement c'est à dire que dafa def ma nga xamantene roh bi amatu matière originale en fait matière originale amatu ci lepp bakkan la ce qui fait que il faut mu dugg mu duggé sa wax tant que comme que tant que affaire bi c'est dugg genn té du sé bon da fay né rek non la ñala sa ah légui lool mo nekkon juroom ñettelu point bi jeexna aw juroom ñettelu point bi lañu wara dugg mais bo mo xamna lañu ba benen moy alamul khayal le monde de la fiction c'est avec le monde imaginaire bobu c'est point la point bo xamantene dañ koy wax alamul khayal dañ koy wax alamul barzakh dañ koy wax alamul mahani dañ koy wax alamul misal solo hein niveau wala solo état ni ni nek aduna la bo xamantene bu doy war la c'est un monde mais bu yeme yeme bu doy war impressionnant xam xam yi ci aji tant que xamuloko do nek arif billah c'est une science wa xamantene un connaissant munul diminuer totalement ci xam xam bob il faut que mu am ci parce que en fait moy alamul barzakh moy lisme l'intermédiaire le médian entre deux voilà nga xamantene moy tax nit ki di meun manam yu geej gogou tout temps ci lay feyé manam maarifa ci geej gogou lay feyé mom la connaissance voilà donc kon dañu bay buñu ko reprendre buñu reprendre ko mo inshallah fof lañu tambalé et que ñu voilà mais aussi c'est ce sont des connaissances accessibles hein il faut pas voilà nous compliquer voilà sauf que c'est profond c'est qui mais inshallah nous qui est dans l'air inshallah puis voilà voilà donc كن ينفخ إن شاء الله والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين